मैं जमानत भी लेता हूँ तेरी जन्नत होने की। इसी तरह वो अमल जो जन्नत में ले जाएंगे उसमें से एक अमल ये है कि अल्लाह के 99 नाम को हिफ्ज़ करना, याद करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना उन नामों की। वरना याद तो बहुत से लोग कर लेते हैं, क्या इतना आसान है जन्नत हासिल करना, खाली नाम याद कर लो और चले जाओ, नहीं, माना समझिए उसका। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा जो है रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो है बिला शुबा अल्लाह ताला के 99 नाम 100 को एक कम जो है नाम है, जिसने इनका शुमार मतलब उनको हिफ्ज़ कर लिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 99 नेम्स याद हो और उसके मुताबिक अमल भी हो, है ना। या रज़्ज़ाक अगर उसका नाम है तो अपने रिस्क की कमी के लिए मैं दुहाई और आवाज उसी को देता हूं, समझ रहा है बात, उसी को देता हूं। या वासे उसका नाम है तो अगर मैं या वासे कहता हूं तो उसी से वसत मांगता हूं दुनिया के हर मामले में, समझ रहे आप। अगर मैं या कवि उसको कहता हूं, नाम याद करता हूं, तो मैं हर चीज के मामले में जो मैं कमजोर पड़ जाता हूं उसी से मैं तलब करता हूं, अल्लाह तू ही मुझे कुव्वत और ताकत दे। जब मुझे तौबा और अपने गुनाहों को माफ करना है तो या गफूर बोलकर या गफ्फार बोलकर उसी को मैं आवाज देता हूं। ये सब माना है उसके अंदर। अगर मैं उसको अलहई कहता हूं कि जिंदगी देने वाला और अलमुमीद कहता हूं मौत को देने वाला, तो मेरा 100% अकीदा है कि मेरा रब ही जिंदगी देता है, चाहे वो औलाद की शक्ल में हो या मेरी जान की शक्ल में हो, और वही मौत देता है सबको, ये मेरा अकीदा है उसके साथ। तो फिर जो 99 नाम याद कर ले इस अकीदे के साथ कि उस पर अमल करता हो, वो तो जन्नत में जाने वाला है। इसी तरह वो अमल जो जन्नत में ले जाएंगे उसमें से एक अमल ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप ज़रूर हमारा तआवुन करें ताकि हम ऐसे वीडियोस और बना सकें और इससे आप और दीगर लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। आप अपना तआवुन, अपना डोनेशन हमारे बैंक अकाउंट या वेस्टर्न यूनियन और दीगर इस किस्म के मोड से भी भेज सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भेजना है और आप कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ख्वाजा अलीमुद्दीन साहब से आप बात कीजिए, उनके फ़ोन पर या ईमेल पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़, आपका तआवुन जो है सही काम में इस्तेमाल किया जाएगा और ये आपके लिए सवाब जारिया होगा। और एक बात, हाँ, कोई भी रकम छोटी नहीं होती, तो आप ज़रूर हमारा तआवुन करें। अल्लाह ताला आपके माल में, जान में, इज़्ज़त में और औलाद में बरकत अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।